ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบัติเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ฟังกันมาทุกวันศึกษาเรียนรู้หาข้อมูลจนหนังสือตำราเนี่ยกองท่วมบ้านท่วมเมืองละแต่บางคนกลับไม่มีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นในใจยังเหมือนเดิมก็ยังหนาเหมือนเดิมยังด่าคนอื่นเหมือนเดิมยังมีความพยาบาทขัดข้องเอ๊ศึกษาธรรมะฟังธรรมะจิตมันน่าจะสงบมันกลับไม่ได้สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในชีวิตของฉันบ้างอาจจะมีบ้างก็นิดๆหน่อยๆนั่นก็แปลว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการเดิมฟังธรรมะอยู่ทุกวันร่ำเรียนหนังสือตำราจนกองท่วมไปหมดแล้วแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเดิมมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นมาถ้าขาดการสังเกตมันก็รู้ธรรมะไปไม่ได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้สังเกตนะท่านผู้ฟังให้เพ่งดูรู้ให้เห็นเลยว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงหลายคนที่มาพูดคุยกับข้าพเจ้าบอกว่าโอ้ทำจิตได้ไม่สงบทำจิตได้ไม่สงบมีความฟุ้งซ่านมีความฟุ้งซ่านพยายามทำแล้วอ่านหนังสือแล้วนั่งนิ่งๆก่อนแล้วหลีกเล่นก่อนแล้วก็ยังทำไม่ได้จิตยังมีความฟุ้งซ่านตั้งสติขึ้นยังไม่ได้ทำได้ก็นิดๆหน่อยๆไม่รู้จะทำยังไงนี่แหละท่านผู้ฟังเอ้ยถ้ามันขาดการสังเกตมันก็รู้ธรรมะไปไม่ได้ฟังศึกษาก็ไม่ได้เห็นมีความแตกต่างอะไรกันเกิดขึ้นมันอาจจะรู้สึกว่าแหมอันนี้มันดีมีความหลักแหลมทางปัญญาหลืบสีเทาในสมองมันอาจจะเข้มขึ้นบ้างแต่ว่าจิตใจไม่ได้สูงขึ้นอ่ะเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเดิมหลักการท่านผู้ฟังหลักการที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้วันแรกเลยหลังจากที่ตรัสรู้แล้วได้รับอาราธนานิมนต์จากสามบดีพรหมแล้วว่าจะไปบอกธรรมะสอนธรรมะธรรมะหมวดแรกที่ระลึกถึงคิดถึงเลยก็คือความระลึกถึงความคิดถึงนั่นแหละความระลึกถึงความคิดถึงนั้นก็คือสตินั่นเองตั้งสติขึ้นก่อนจะปรินิพพานก็พูดถึงเรื่องการตั้งสติขึ้นคนที่บอกว่าตัวเองทำสมาธิไม่ได้จิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านพยายามทำเข้าแล้วแต่ทำไมตัวฉันเป็นอย่างนี้มันมีปัญหาอะไรสิ่งที่เราจะต้องดูนะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบบอกไปเหมือนกับสัตว์กระจอกเช่นม้ากระจอกหรือว่าหมากระจอกเนี่ยสัตว์กระจอกเนี่ยเขาจะคอยเพ่งอยู่ดูอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่คนเลี้ยงเนี่ยจะเอาอาหารมาให้วันนี้จะได้กินอะไรเขาจะมีน้ำแบบไหนหญ้าแบบไหนอาหารแบบไหนเอามาให้กินและจะคอยเพ่งอยู่แต่ตรงนี้นี่คือสัตว์กระจอกก็เป็นอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคนกระจอกในธรรมะวินัยนี้ตรงไหนที่มันเป็นอกุศลก็ไปดูมันอยู่นั่นตรงนี้เป็นความคิดในทางกามไปคิดเรื่องความคิดทางกามจิตมันก็ไม่สงบไปคอยเพ่งอยู่แต่ตรงนั้นตรงนี้เป็นความฟุ้งซ่านไปคอยดูคอยพิจารณามันมันฟุ้งซ่านแฮะไปดูมันอยู่นั่นแหละมันฟุ้งซ่านแฮะมันก็ฟุ้งซ่านน่ะสิหรือตรงนี้เป็นความพยาบาทคิดไปแล้วแหมจิตมันจะแบบไม่ดีเป็นความเร่าร้อนเรื่องนี้ก็ไปคิดมันอยู่นั่นน่ะไปเพ่งมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคนกระจอกเขาทำกันแต่ว่าสัตว์อาชาในเช่นม้าอาชาในหรือช้างอาชาในเนี่ยเวลาที่เขาถูกผูกอยู่ที่ที่อยู่ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เพ่งอยู่กับอาหารนะท่านผู้ฟังก็จะไม่ได้มาเพ่งอยู่กับอาหารว่าโอ้ตัวนี้จะได้กินอะไรหญ้าแบบไหนน้ำแบบไหนไม่ได้คิดตรงนั้นจิตใจเขาจะจับจ้องอยู่ที่ครูฝึกว่าวันนี้ผู้ที่จะฝึกเราเนี่ยเขาจะฝึกเราด้วยกระบวนท่าอะไรเราจะตอบสนองยังไง ทำยังไงมันถึงจะถูกทำยังไงมันถึงจะไม่ถูกตีไม่ถูกด่าถูกว่าจะเห็นการถูกด่าถูกว่าการถูกตีนะเป็นเหมือนกับเสนียดจันไรจิตเขาจะเพ่งอยู่ตรงนั้นเวลาที่เราตั้งสติขึ้นในตำฟังเราไม่ได้ไปดูตรงที่มันผิดนะเราดูตรงที่มันถูกบางคนนั่งสมาธิ1ชั่วโมง60นาทีเนี่ยทำไม่ได้เลยฟุ้งซ่านบ้าบอเยอะแยะไปหมดเอาตีมันซะ59นาทีแต่ทำได้แค่1นาทีทำได้แค่1นาทีถ้าเราเพ่งผิดจุดแต่ไปเพ่งไอ้ตรง59นาทีเนี่ยเราก็จะเห็นแต่โอ้โห59นาทีมันเยอะเหลือเกินมันคงจะชนะไอ้เจ้า1นาทีนี้แน่ฉันคงจะทำขึ้นไม่ได้ฉันก็คงจิตฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ฉันคงจะมีกรรมหนักจะอาจจะไปปรามาสพระสงฆ์ไม่ลงใจในพุทโธธัมโมสังโฆรักษาศีลไม่ได้ไม่บริสุทธิ์จิตมีความเร่าร้อนแล้วไปต่างๆนานายิ่งจะฟุ้งซ่านมากขึ้นจิตไม่สงบมากขึ้นในคำถามที่ใช้ถามก็ผิดคำถามแต่พอคำถามที่ใช้ถามตัวเองเนี่ยว่าทำไมจิตฉันเป็นอย่างนี้ถามผิดคำถามนะจิตมันก็เพ่งไปที่จุดที่มันผิดจุดจิตมันเพ่งไปในจุดที่มันผิดเนี่ยมันก็เหมือนกับการเพ่งอย่างสัตว์กระจอกคนกระจอกมันเพ่งไปตรงที่มันจะไม่ได้เรื่องเพ่งไปตรงที่มันผิดแต่ถ้าบอกว่าเรามาดูตรงที่ว่า1นาทีนี้ที่เราทำได้59นาทีเราจะทำไม่ได้หรอกอีก1นาทีเท่านั้นเองที่เราทำได้จิตมันตั้งขึ้นได้เว้ยเป็นช่วงเวลาที่ฉันเห็นอยู่ไม่ได้ลืมหลงลมหายใจไปจิตใจมาส่งมาตรงนี้จ่อมาตรงนี้เพ่งมาตรงนี้จดจ่อมาที่นี่ดูว่ามันเป็นยังไงทำไมตรงนี้ฉันทําได้อันนี้คือถามถูกคําถามนะถามถูกคําถามเนี่ยจิตมันจ่อมาในที่ที่ถูกที่จิตมันจ่อมาในที่ที่ถูกที่เนี่ยคือเพ่งมาถูกจุดจดจ่อมาถูกจุดเอาใจใส่อยู่ถูกจุดเมื่อเราเอาใจจดใจจ่ออยู่ถูกที่เอาใจมาใส่อยู่ถูกที่ถึงแม้ตรงนั้นจะน้อยก็ตามมันจะค่อยขยายขึ้นมาตามฝั่งอย่าไปคิดหรอกว่าทำไมฉันจิตไม่สงบคำถามนั้นเป็นคำถามที่จะทำให้เราจ่อไปผิดจุดแต่ให้หาจุดที่ว่าฉันจะทำได้แม้สักนิดหนึ่งก็ตามเด็กเวลาที่เขาฝึกหัดในการเดินเนี่ยตามฝั่งเขาฝึกหัดเดินเนี่ยอายุประมาณขวบหนึ่งหรือ2ขวบนี่แหละก็จะเริ่มฝึกยืนฝึกเดินใช่ไหมเวลาที่เขาเริ่มตั้งใครจะยืนขึ้นเนี่ยมันก็ล้มเพะเพะบางทีล้มหน้าบ้างล้มหลังบ้างล้มแล้วก็ยังไม่ต้องถึงว่าจะเดินได้ล่ะยืนนี่มันก็ล้มก่อนเดี๋ยวพอล้มเสร็จปุ๊บเขาก็จะลุกขึ้นใหม่ใช้มือดันบ้างใช้เท้าอีกข้างหนึ่งดันบ้างหรือจะเอื้อมมือไปจับสิ่งของจับโต๊ะจับเก้าอี้อะไรเพื่อที่จะพยายามพยุงขึ้นบ้างตรงนี้นะแต่บอกว่าพ่อแม่เนี่ยไปพยุงให้จับให้อยู่ตลอดเนี่ยหรือว่าใส่เครื่องอะไรที่มันจะคอยช่วยพยุงอยู่ตลอดเนี่ยการพัฒนาการตรงนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นมาจะมีปัญหาจะไม่มีการพัฒนาการช้าลงอันนี้คือตามที่แพทย์หมอเขาแนะนำนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาลุกขึ้นเองแต่เขาล้มเนี่ยดีละเพราะว่าเขาจะได้ฝึกลุกไอ้ตอนฝึกลุกเนี่ยมันจะแข็งแรงเดี๋ยวกล้ามเนื้อจะค่อยพัฒนาขึ้นมากระดูกจะค่อยพัฒนาขึ้นมาระบบประสาทที่จะเชื่อมโยงการทรงตัวอะไรต่างๆก็จะค่อยพัฒนาขึ้นมาเพราะว่ามีการล้มมีการล้มแล้วจับตัวเองพยายามลุกขึ้นตรงนี้จะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังกระบวนการมันเป็นอย่างนี้คำว่าสติเนี่ยเป็นคำที่แปลว่าการระลึกได้พระพุทธเจ้าให้ความหมายไว้ว่าระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้คือมันเป็นเรื่องของกิริยาและคือการกระทำการกระทำที่เราเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งจากจุดที่เป็นอกุศลให้มาอยู่ที่จุดที่มีกุศลอันนี้คือตั้งสติขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาการที่จิตมันจะเคลื่อนมาจากที่ที่เป็นอกุศลมาในที่ที่เป็นกุศลได้เนี่ยจิตมันจะต้องออกไปที่ที่เป็นอกุศลนะเหมือนกับเด็กนะเด็กเขาจะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาได้เนี่ยเขาจะต้องฝึกลุกนะแต่ถ้ามันจะลุกได้ไงถ้ามันไม่ล้มมันก็ต้องล้มซะก่อนมันถึงจะฝึกลุกขึ้นมาได้ล้มแล้วมันถึงจะลุกได้ล้มแล้วก็จะลุกได้ล้มอีกลุกอีกล้มอีกก็ลุกอีก ไอ้ลุกอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีกำลังแข็งแรงขึ้นมาจิตเราออกไปที่ที่มันเป็นอกุศลโอ้ยฟุ้งซ่านโอ้ยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ้ากลับมาสิกลับมาสิตั้งขึ้นใหม่สิระลึกถึงใหม่สิระลึกแต่ละครั้งเนี่ยกำลังสติมันตั้งขึ้นมันมีมากขึ้นมันพัฒนาขึ้นถ้าเผื่อว่าใจเราเอาไปใส่ผิดที่เอาไปใส่แช่อยู่บริเวณที่มันจะฟุ้งซ่านแช่อยู่บริเวณที่มันจะมีความพยาบาทความเร่าร้อนมันผิดจุดไงมันล้มแล้วมันไม่ลุกไงถ้าล้มแล้วไม่ลุกเหมือนเด็กเนี่ยนะมันไม่มีเด็กคนไหนหรอกท่านผู้ฟังเลยที่ล้มแล้วไม่ลุกแล้วก็มีความคิดว่าขอให้แม่พ่อนี่ช่วยอุ้มพยุงฉันหรือว่าอุ้มฉันไปตลอดชีวิตแล้วกันฉันก็ทำแค่นี้แหละแต่ทำตั้งร้อยสองร้อยครั้งแล้วมันยังต้องล้มอยู่เลยอ่ะมันยังลุกยืนไม่ได้เดินไม่ได้เองมันไม่มีเด็กคนไหนที่คิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังเข้าใจไหมเด็กที่เขาล้มเนี่ยต่อให้เขาไม่ยอมลุกก็ตามร้องไห้งอแงเอาพ่อแม่ต้องให้กำลังใจแต่กำลังใจมาจากตัวเองไม่ได้เอาคุณก็กำลังใจมาจากคนอื่นจะคอยที่จะสนับสนุนให้เด็กคนนี้มีกำลังใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมพอไม่เท่ากันแล้วขาดกำลังใจมันลุกขึ้นไม่ได้เขาก็จะมีวิธีการช่วยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกระบวนการทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้เด็กคนนี้พัฒนาการขึ้นมาได้การพัฒนาก็เกิดจากการที่เขาล้มแล้วเขารู้จักในการที่จะลุกขึ้นมาทำครั้งเดียวมันไม่ได้ว่ามันจะแข็งแรงเลยหรอกตั้มบวังกล้ามเนื้อมันเป็นงี้มันต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาจิตของเราเนี่ยแม้คนมานั่งสมาธิฝึกที่จะรู้ลมหายใจบางคนคิดว่าฉันสูดลมหายใจเข้าสักสองสามครั้งมันน่าจะฮาเลลูยาแล้วก็บรรลุธรรมเลยจิตสมาธิเลยโอ้โหแจ่มแจ้งแดงแจ๋ใสปิ้งแล้วก็บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นอย่างนี้โอ้มันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะมาฟังมันต้องอาศัยการพัฒนาก็จึงเรียกว่าเป็นการทำให้เจริญพระพุทธเจ้าใช้คำว่าภาวิตาคือพัฒนาคือทำให้เจริญคือทำให้มากนั่นเองถ้ามันไปในเรื่องที่เป็นอกุศลเราคิดนึกได้บอกโอ้ใช่ใช่แหมมันไปในเรื่องไม่ดีแล้วเราก็ให้จิตนั้นตั้งขึ้นใหม่ตั้งขึ้นใหม่โดยการให้จิตนั้นกลับมาในเรื่องที่มันดีเรื่องที่มันดีในที่นี้คือระลึกถึงลมหายใจเราฝึกในการที่จะใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงถ้าจิตมันไปคิดเรื่องอื่นที่มันเป็นไปในทางอกุศลต้องให้จิตกลับมาอยู่กับลมหายใจปล่อยเรื่องนั้นเสียระลึกได้เมื่อไหร่ว่ามันเผลอไปแล้วลืมลมไปแล้วเพลินไปแล้วปล่อยความคิดนั้นแล้วให้จิตนั้นมาคิดถึงนึกถึงระลึกถึงลมหายใจแค่นี้เองนะท่านผู้ฟังแค่เราไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นหรือถ้าเราคิดถึงเรื่องอื่นอยู่เราปล่อยความคิดนั้นแล้วเราให้มาคิดถึงนึกถึงระลึกถึงลมหายใจไอ้การคิดถึงนึกถึงระลึกถึงลมหายใจเนี่ยอันนี้คืออานาปานสติคือการใช้อานาปานะคือลมหายใจเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงมันแค่นี้เองท่านผู้ฟังแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนไปกว่านี้เลยนะเอาแล้วถ้ามันเผลอเพลินไปอีกอะลืมไปอีกเป็นไงแล้วทำยังไงก็เด็กที่เขาล้มเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็ลุกขึ้นอีกอะเอาถ้าเราเผลอไปคิดเรื่องที่มันเป็นอกุศลอีกทำไงเราก็ระลึกอีกอะก็ตั้งจิตขึ้นใหม่อีกมันแค่นี้เองประเด็นมันคือตรงนี้ว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูตรงจุดที่มันผิดไงเขาไม่ได้ไปเพ่งแบบสัตว์กระจอกที่คิดว่าตัวฉันเองคงจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตต้องให้แม่พ่ออุ้มไปเรื่อยๆเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขามีจิตมุ่งไปจุดที่ว่าฉันจะต้องทำให้ได้ฉันจะต้องลุกให้ได้ฉันจะต้องพัฒนาตัวเองให้เดินให้ได้จะล้มกี่ครั้งก็ต้องทำเท่านั้นครั้งละเพื่อให้มันเดินได้เพื่อให้มันลุกได้แต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยบางทีกิเลสมันหนากิเลสมันเข้าครอบงำทำให้มันเพ่งไปผิดจุดพอเพ่งไปผิดจุดเนี่ยมันก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตกเป็นทาสของกิเลสอันนี้มันคือไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการเดิมเรียนรู้ตำราจนกองท่วมบ้านท่วมเมืองฟังธรรมะก็ฟังทุกวันแต่ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรที่เราจะยืนยันได้ว่าแม่ธรรมะวินัยนี้มันวิเศษจริงๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการเดิม ขาดการสังเกตขาดการเพ่งมาที่จุดที่มันถูกต้องคือเพ่งไปผิดจุดมันก็รู้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะท่านผู้ฟังในเรื่องของอานาปานสติเนี่ยคือทำการศึกษาฝึกฝนทำการศึกษาฝึกฝนทำการศึกษาฝึกฝนทำการศึกษาฝึกฝนว่าอะไรว่าถ้ามีการปรุงแต่งทางกายมีการปรุงแต่งทางจิตอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้ามีสติอยู่ในลมหายใจออกคำว่าทำการศึกษาฝึกฝนเนี่ยคือทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆก็คือปฏิบัติอยู่เรื่อยๆคอยกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆทำเรื่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยจิตของเราเนี่ยนะมันตรึกตรึกไปในเรื่องใดๆเนี่ยจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรามีความอยากเนี่ยอยากได้สมาธิอย่างเงี้ยนะจิตมันก็จะน้อมไปในทางที่จะเป็นตัณหาจิตที่จะน้อมไปในทางที่เป็นตัณหาแล้วเนี่ยถ้ามีอยากใช่ไหมมันก็พยายามมากอ่ะเพียรมากเนี่ยความเพียรด้วยอำนาจของความอยากเนี่ยมันก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านไงมันก็เลยไม่ได้ไงไม่ได้สมาธิเพราะว่าสติไม่มีกำลังเพราะความอยากมันเกินกำลังเกินกำลังของสติแต่ทำมากเพียรมากยิ่งฟุ้งซ่านมากแต่ไม่คิดไปนู่นอีกว่าโอ้เดี๋ยวนี้คำสอนอะไรต่างๆคงไม่มีแล้วคิดไปนู่นน่ะตำหนิคนนั้นว่าคนนี้แต่คนนี้สอนผิดไอ้พวกที่ศึกษาตำรามากเพราะว่ามีความอยากมากพออยากมากศึกษาตำรามากปฏิบัติได้ไม่ถูกตามหลักเดิมของสติที่ให้จิตตั้งไว้ถูกเนี่ยความอยากที่เกิดมานั้นมันก็เลยกลายเป็นวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงความไม่ลงใจไม่ลงใจในคนนั้นคนนี้มีการลบหลู่ปรามาสในสังฆรัตนะเป็นต้นนี่พอมีการลบหลู่ปรามาสในสังฆรัตนะอันนี้มันก็จะทําให้สรณะของตัวเองเสื่อมแต่พอสรณะเสื่อมไอ้จิตที่มันจะเป็นที่ไปที่มันจะดีเนี่ยนะสติเนี่ยแปลว่าการระลึกได้นะเป็นคํากริยานะมันจะดึงไปลากไปในทางที่มันจะถูกเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เพราะว่าที่ไปมันไม่มีที่ไปเนี่ยมันถูกตัดออกใครล่ะเป็นคนตัดออกก็ตัวเองนั่นแหละตัดออกเอ้าฉันทําตอนไหนก็ทําตอนที่ถูกตัณหาครอบงำนั่นแหละเอ้าทำไมถูกตัณหาครอบงำยังไงก็ตรีตรึกไปในทางนั้นไงตรีตรึกไปตรงนั้นมากทําไม่ถูกเนี่ยมันก็เลยทําไม่ได้พอทําไม่ถูกทําไม่ได้แล้วผลก็ไม่ปรากฏก็เลยไม่มีอะไรแตกต่างขึ้นในชีวิตเหมือนเดิมทั้งที่ศึกษามากขึ้นแต่ก็กลายเป็นความเคลือบแคลงความไม่ลงใจทำความเพียรมากขึ้นแต่ก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านความวุ่นวายบางทีทำสมาธิมากขึ้นเอ้าบางทีกลายเป็นความขี้เกียจความนิ่งจนกระทั่งไม่เอาธุระอะไรหรือว่าศรัทธามากเกินแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการเดิมศรัทธามากเกินมันก็ทำให้เป็นความงมงายเป็นความลุ่มหลงเป็นความยึดถือไปเพราะว่าขาดหลักการเดิมที่ถูกต้องหลักการนี้นะท่านผู้ฟังเรื่องของสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่ถ้ามันจะเป็นเคล็ดลับเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเคล็ดลับของพระพุทธเจ้าเป็นเคล็ดลับที่ท่านบอกก่อนเลยบอกก่อนเลยเรื่องแรกเลยแต่คือยังไม่ได้เป็นไปสอนใครนะก็คิดถึงเคล็ดลับคือเรื่องของสตินี่ก่อนก็คือการที่ตั้งขึ้นแล้วหลุดไปตรงไหนเราตั้งขึ้นอย่าให้จิตเนี่ยไปจ่อที่มันไม่ถูกจุดในขณะที่เราลุกขึ้นพยายามตั้งขึ้นตรงนั้นน่ะพลังของสติเนี่ยเพิ่มขึ้นละดีละที่เราล้มดีแล้วที่เราไปคิดเรื่องไม่ดีเราจะได้กลับมาคิดเรื่องที่มันดีได้เรามาระลึกถึงได้ก้าวหนึ่งสเต็ปหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพลังสติของเราเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งทีนี้สติมีกำลังใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าคุณมีความอยากสติมันก็จะอ่อนกำลังมันก็จะเสื่อมคือบางคนเนี่ยพอระลึกได้ว่าโอ้ใช่ใช่ฉันต้องกลับมารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแต่พอระลึกถึงลมหายใจกลับไปมีความคิดว่าโอ้ยทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันฟุ้งซ่านอย่างนี้ฉันคงทำไม่ได้อันนี้มันคำพูดเองนะมันเป็นผลของความอยากที่ตัวเองอยากจะให้มันได้เพราะมีตัณหามีความอยากเนี่ยอันนี้ไม่เป็นเหตุของความทุกข์จึงทำให้ตัวเองมีความทุกข์นะทุกข์ที่มันมากลุ่มรุมทำให้พลังใจเราก็อ่อนลงพลังใจเราอ่อนลงไม่ใช่แค่ว่าเพราะความอยากอย่างเดียวด้วยบางที รัตนะของเราก็เสื่อมหรือบางคนไปปรามาสด่าว่าพุทโธธัมโมสังโฆติพระหรือทำให้รัตนะของตัวเองเสื่อมพอรัตนะเสื่อมในทางที่ไปมันก็ไปไม่ได้อันนี้ก็อย่างที่สองแต่อย่างแรกนี่คือด้วยอำนาจของความอยากนะคือทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงปฏิปทาเนี่ยไอ้คนที่ทำสมาธิไม่ได้ตั้งสติขึ้นไม่ได้เนี่ยอันนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องของความอยากอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะแตกแยกออกมาให้มันละเอียดเจาะจงลงไปเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของรัตนะเรื่องของพุทโธธัมโมสังโฆคุณไม่ลงใจเชื่อคุณยังมีความเคลือบแคลงหรือว่าไปทำรัตนะให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความเสื่อมขึ้นทำให้จิตมันไปไม่ได้ตั้งขึ้นไม่ได้หรือ2เรื่องของศีลแต่คนที่ถ้าศีลไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยพอมาทำสมาธินั่งหลับตาลงไปเท่านั้นล่ะมันก็จะบึ้มบั่มตึมต่ำขึ้นแต่คำว่าบึ้มบั่มนี่คือหมายความว่าฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่เป็นเรื่องพูดง่ายๆคือมีความร้อนใจศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือวิปัสสนามีความร้อนใจมีวิปัสสนาแล้วจิตมันก็ไม่สงบฟุ้งซ่านขึ้นเพราะว่าสิกขาคือเรื่องของศีลของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีนั่นก็คือเรื่องของรัตนะ3พุทโธธัมโมสังโฆและในข้อที่4ก็คือเรื่องของสิกขาคือเรื่องของศีล4อย่างนี้ถ้าบอกว่ามันเสื่อมมันไม่มั่นคงมันเศร้าหมองไปเนี่ยทำให้การเพ่งของเราเนี่ยมันจะเพ่งไปที่จุดที่มันจะผิดคือเพ่งไปผิดจุดพอเพ่งไปผิดจุดเนี่ยจิตมันไปไม่ได้ดึงไปแล้วมันจะไม่ไปดึงไปแล้วมันจะหลุดมันจะขาดมันจะตั้งอยู่ไม่ได้จิตจะไม่ได้น้อมไปในทางที่มันจะไปดีได้วิธีแก้ปัญหาก็คือทำใหม่เราตั้งรัตนะของเราขึ้นใหม่เดี๋ยวเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะระลึกถึงพระธรรมที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเป็นสวากขาตธรรมระลึกถึงหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอริยสงฆ์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ตั้งสรณะก็เราขึ้นใหม่ถ้าเราทำไม่ได้มีปัญหาแบบนี้ให้คุณสมาทานศีลใหม่ทำตัวเองนี่แหละทำที่จิตของเรานี่แหละไม่จำเป็นต้องไปขอหน้าพระสงฆ์ให้ท่านพูดพุทธังสรณังคัจฉามิว่ากันตั้ง3รอบรวม9ครั้งแต่ถ้าจิตมันไม่ไปอ่ะจิตมันไม่ลงอ่ะมันก็ไปไม่ได้ไม่ต้องไปหาพระแล้วก็กล่าววิสุงวิสุงอะไรแล้วท่านก็กล่าวปานาติปาตาเวรามณีถ้าจิตมันไม่ได้ตั้งใจในการที่จะทำให้เป็นปกติเนี่ยพูดไปกี่พันรอบมันก็ไม่ได้เราตั้งจิตของเราขึ้นใหม่ถ้าเราหลับตาลงแล้วพยายามทำสมาธิแล้วจิตมันไม่ได้ไปในทางที่มันจะถูกต้องคุณนำ4อย่างนี้ให้ดีซะตั้งขึ้นใหม่ตั้งสรณะก็เราขึ้นใหม่ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพุทโธที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะระลึกถึงธัมโมที่เป็นสวากขาตธรรมระลึกถึงสังโฆที่เป็นสุปฏิปันโนระลึกถึงศีลอันไม่ทะลุไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยตั้งใจในการที่จะทำให้เป็นปกติตั้งใจในการที่จะปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่เป็นของคนปกติคนดีๆเขาจะทำกันคือศีล5ของเรานี่แหละตั้งขึ้นใหม่4อย่างนี้ท่านผู้ฟังจะทำให้จิตของเราเนี่ยไปถูกทางคือไปตามกระแสกระแสไม่ใช่กระแสของตัณหาแต่เป็นกระแสของนิพพานคือถ้าจิตไม่มี4อย่างนี้นะจะไปตามกระแสของตัณหานะถ้าถูกล่าไปตามกระแสของตัณหาเนี่ยด้วยความเพียรเนี่ยนั่นเป็นมิจฉาวายามะนะถูกล่าไปตามกระแสของตัณหาแล้วมันจะได้ผลเป็นความฟุ้งซ่านถ้าเราถูกล่าไปตามกระแสของตัณหาด้วยเจ้ามิจฉาสมาธิเนี่ยอันนั้นจะเป็นความเฉยแฉะไม่แยแสไม่ทำประโยชน์เป็นความเกียจคร้านนะถ้าเราไปตามกระแสของตัณหาโดยเครื่องล่าคือปัญญาเนี่ยนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐินะมันก็จะนำความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจเป็นมิจฉาสังกัปปะตามมาอีกถ้าเราไปตามกระแสของตัณหาโดยเครื่องล่าคือศรัทธาเป็นศรัทธาหัวเต่าเป็นศรัทธาแบบไม่มีปัญญาสมาธิที่ถูกต้องอันนั้นมันก็จะนำมาซึ่งความงมงายความยึดถือความหลงไป เราจึงต้องไปตามกระแสแห่งนิพพานตัมบังสี่อย่างนี้คือความที่เรามีความมั่นใจลงใจมีที่ไปคือพระพุทธมีที่ไปคือพระธรรมมีที่ไปคือพระสงฆ์แล้วก็มีศีลอันนี้เขาเรียกว่าโสตาปัตติยังคะสี่ธรรมะสี่อย่างที่จะให้เราไปตามกระแสแห่งนิพพานได้จิตที่ตั้งขึ้นได้ระลึกถึงลมหายใจได้เนี่ยจังหวะที่เราไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีแล้วนะคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเรากลับมาคิดถึงเรื่องดีพวกตรงเนี้ยเส้นที่มันมาเนี่ยเส้นที่มันระลึกถึงเนี่ยนี่คือสตินะท่านผู้ฟังเส้นที่ไปเนี่ยคือเป็นทางนะเส้นทางนะคนจะไปจากเส้นทางแวบเดียวเนี่ยจากที่ที่เป็นอกุศลไปที่ที่มันจะเป็นกุศลในที่นี้คือลมหายใจเนี่ยถ้าเรายังรู้ดูลมหายใจของเราอยู่ไม่ลืมหลงลมหายใจนะอันนี้คือตั้งอยู่ถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าเราลืมหลงลมหายใจไปคิดเรื่องบ้าบอที่มันเป็นอกุศลแล้วเราปล่อยเรื่องนั้นให้จิตมาระลึกถึงพวตรงเนี้ยเส้นทางตรงนี้ไปเนี่ยคือมรรคนะคือมรรค8เนี่ยแหละนะเส้นนี้ที่มาเนี่ยจะมาได้เนี่ยคุณต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นสรณะว่าง่ายๆมันจะไม่เป๋ออกไปจากเส้นนี้เราจะไปตามเส้นนี้ได้เราต้องมีศีลจิตเราจะต้องมีความตั้งใจไว้อยู่อย่างถูกต้องในการที่จะปฏิบัติให้ถูกทางต้องมีโสตาปัตติยังคสีคือตามที่จะให้ไปตามเส้นนี้ได้ตามกระแสนี้ได้ไปตามทางนี้ได้ทางนี้คือมรรคนะกระแสนี่คือกระแสที่จะไปสู่นิพพานเพ่งมาให้ถูกจุดไว้ที่เราวาบมาทางนี้ได้เนี่ยที่เราระลึกถึงลมหายใจของเราได้เนี่ยเราทำมาอย่างไรถ้าฝึกมานานแล้วศึกษาธรรมะฟังธรรมะมาเยอะแยะแล้วแต่ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่ยังทำไม่ได้อยู่มาพิจารณาตัวเองซะเถอะนะว่าไอ้รัตนะของเราที่ว่าเรามีเรามั่นใจเนี่ยมันเศร้าหมองหรือเปล่าเราจะมั่นใจในสิ่งที่เศร้าหมองก็ได้นะเพราะเราตั้งขึ้นใหม่ซะโสตาปัตติยังคสีคือรวมเรื่องของศีลด้วยเนี่ยเราเศร้าหมองไหมศีลเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเออเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีอยู่ใช่อยู่แต่บางคนเอายกตนข่มท่านโดยเรื่องของศีลยกตนข่มผู้อื่นโดยข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของตนแต่พอข่มผู้อื่นอย่างเงี้ยไปข่มใครล่ะก็ข่มผู้ปฏิบัติด้วยกันเองเนี่ยล่ะพอข่มยกตนขึ้นเนี่ยข่มผู้ที่ปฏิบัติด้วยกันเองนั่นก็ชื่อว่าทำให้รัตนะคือสังฆรัตนะของเราเศร้าหมองศีลของเรามันก็มีกำลังไม่เต็มที่เวลาที่เราเผลอไปคิดเรื่องที่เป็นอกุศลแล้วทำให้เส้นที่มันจะกลับมาที่ว่าสติมันจะตั้งขึ้นได้เนี่ยมันก็เนิ่นช้าออกไปแทนที่มันจะทำได้เร็วขึ้นมันก็ทำได้ช้าลงแทนที่มันจะทำให้ได้มีกำลังขึ้นมันก็มีกำลังอ่อนลงทำให้เวลาที่เราจะเพ่งมาในที่ที่มันจะดีมันก็กลับไปเพ่งที่มันจะไม่ดีอย่างเงี้ยมันต้องแก้ไขเรื่องสรณะของเราแก้ไขเรื่องศีลของเราตั้งจิตใหม่ท่านผู้ฟังแก้ไขใหม่ก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเลยก่อนที่คุณจะเริ่มนั่งสมาธิอย่างเป็นรูปแบบให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ระลึกถึงศีลของเราก่อนที่คุณจะนั่งสมาธิหลับตาดูลมหายใจเนี่ยนะตั้งไว้พุทโธธัมโมสังโฆศีลเรามีดีไหมยังไม่ดีสมาทานใหม่ตั้งจิตไว้ใหม่ต่อไปนี้ฉันจะทำศีลของฉันให้ดีให้เป็นปกติไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยคุณธรรมข้อนี้เป็นอันขาดต่อไปนี้ฉันจะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ด่าไม่ว่าใครตั้งจิตให้ถูกแล้วเริ่มทำสมาธิเราจะค่อยเห็นความแตกต่างได้เวลาที่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราเพ่งมาให้ถูกจุดให้เพ่งอย่างสัตว์อาชาในเวลาที่ล้มลงไปคิดเรื่องที่ไม่ดีให้ฝึกในการที่จะหัดลุกเหมือนเด็กที่เขาเริ่มหัดเดินตั้งขึ้นเขาจะมีความแข็งแรงขึ้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราล้มกี่ครั้งหรือว่าเผลอไปคิดเรื่องไม่ดีกี่ครั้งเด็กนี่เขาไม่ได้วันนับหรอกนะว่าเขาจะต้องล้มกี่ครั้งแต่ถ้าล้มเขาจะลุกไม่ว่าด้วยสถานการณ์ใดล้มปุ๊บเขาจะลุกล้มท่านี้เขาจะลุกล้มท่านู้นเขาจะลุกล้มตรงนี้เขาจะลุกล้มตรงนู้นเขาจะลุกสู้ให้ได้เราไปคิดเรื่องที่ไม่ดีเรื่องนั้นเรากลับมาตั้งอยู่ที่ลมหายใจเราไปคิดเรื่องที่ไม่ดีเรื่องโน้นเรากลับมาตั้งอยู่กับลมหายใจเ ได้ยินเสียงนั้นแหมมันสะเทือนใจมันจะมีความคิดไม่ดีด่าว่าเขาเรากลับมาตั้งอยู่กับลมหายใจนะฝึกตรงนี้ท่านผู้ฟังพลังของสติเนี่ยจะค่อยเพิ่มพูนขึ้นมาดีขึ้นมาเพราะว่าจิตแต่ละคนเนี่ยมันมีพื้นฐานมาไม่เหมือนกันมีผัสสะมาแตกต่างกันมีอินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันมีพื้นฐานทางครอบครัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันทำให้บางคนอาจจะคิดมากบ้างบางคนอาจจะคิดน้อยบ้างบางคนอาจจะจิตไปในทางสงบมากกว่าบางคนอาจจะจิตไปในทางศรัทธามากกว่ามันมีหลายแบบผู้ที่จะมาตามกระแสในทำหวังคือมาสู่ความเป็นโสดาบันได้มีทั้งหมดอยู่5แบบบางแบบก็เป็นศรัทธาบางแบบก็เป็นเรื่องของการพิจารณาในทางกายบางแบบก็เรื่องของการปรับทิฏฐิมีอยู่4-5แบบไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ต้องมีการตั้งสรณะไว้คือพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็เรื่องของศีลเป็นโสตาปัตติยังคสีอยู่ในใจของเราเรานึกถึงก่อนเลยนะสามีกำลังจะฟังนะก่อนที่เราจะเริ่มทำการปฏิบัติเนี่ยให้เรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลของเราเป็นโสตาปัตติยังคสีแล้วเริ่มทำสมาธินะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันพัฒนาให้ดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปขอให้มีกำลังใจอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเราฝึกให้ดีทำให้มั่นแล้วปฏิบัติตามหลักการเดิมให้สังเกตให้มันดีแล้วเนี่ยเราจะรู้ทำได้จะสามารถทำจิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ทำการศึกษาฝึกฝนปฏิบัติอยู่เรื่อยๆคอยทำอยู่เรื่อยๆกำหนดรู้ทำอยู่บ่อยๆจะสามารถทำจิตของเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร